ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك دی آیات کی اللہ تعالی د منافقان و نور قباحتونه بیانای دی آیات کی دو توجیهات دی په توجه باندې کی نه په آیات باندې پوی شي و یقولون اویدا منافقان طاعت کار زمونگا کستا خبر منل دی مر زمونگا نور څه کار دی خوستا خبر به منو تفسیر مدارک ویل دی و یقولون طاعت دا طاعت کړي دا خبر دی د پاره د مفترا محذوفی اصل عبارت دسی دی امرنا و شأننا طاعت زمونږ کار او زمونږ حالت ستا تابعداری ده بس زمونږ کار خو بس صرف ستا تابعداری ده نو د منافق صفت دی ښا اکثر پر خوله باندې د ډیر زیات یاره سی بس چې سامري نو بس تاسو په سینه باندې لاس کی دی بس صرف ستاسو امر په کار دی نور څه نو منافقان د نبی صلی الله علیه وسلم خوا ته به چراغ لاله په حضرت صاحب څخه خدمت به خو نه ای بس زمونږ خو نور څه کار نشته ری خو ستا اطاعت به کوو بس نور خو څه خبره زمونږ شته دی نو چې ستا مونږ نه مانو نو بل به مونږ څه کار کوو امرنا و شأننا طاعت بس زمونږ کار او زمونږ حالت ستا منل دی بل زمونږ اډو څه کار هم نشته ری صرف ستا په خدمت کې به مونږ حاضر یو دا خبره منافقانو وکړه ده خانو دا خو ډیره زیاته ښه خبره ده که نه دا خو بده نه ده کړې خو الله تعالی اوس وړاندې وګوره بیا څنګه چل دی ویقولون ویدی و طاعت زمونږ کار او زمونږ حالت چې ری ستا خبره منل دی فیضا برضو من عندک نو کله چې وځي دي استا د خوا نه ستا په خوا کې خو دغسې خبرې کوي او په دې مخکې دی کې تقدیر د عبارت دی دغه چې ورسره ولیکي بیا به دا آیات دته ډېر آسان شي اذا كانوا عندك يقولون امرنا وشاننا طاعت د دې آیات پر اول سر کې دا عبارت ولیکي سر اذا كانوا عندك يقولون کله چې دا منافقان ستا په خوا کې نو بیا دا خبره کوي چې یاره سیبا زمونږ کار ستا اطاعت دی زمونږ خو بله څه معامله نشته ری خو ستا اطاعت به کوو خو لیکن اذا برزوا من عندك کله چې دې وځي ستا د خوا نه بیت طائفه منهم بیت طائفه جرګه کوي یوه ډله منهم د دېو نه غیر الذي سوا د هغې نه تقولو چې ویلی دیو چې ویلی دیو بیت شپه تېرول بیت جرګې کول دغه معنی صحیح دي طائفه منهم یوه ډله دېو نه دا یوه ډله ولې ویلله ځکه د نبی صلی الله علیه وسلم په مجلس کې به مؤمنان مخلصان مو نغ مؤمنان مسلمانان به څنګه خبره کوله د نبی علیه السلام په غیبانه می اطاعت کاوه او د نبی علیه السلام مخامخ دا خبره کوله خو لیکن کله چې یوه ډله وه چې هغه به پاڅېدل د مجلس نه دغه ډلې نه مراد چېرې منافقان دي نو بیت جرګه به کوله شپه به یې تېروله دروغ به یې ویل طائفتون یوې ډلې منهم د دېو نه چې هغه منافقانو غیر الذي سوا د هغې نه تقولو باندې ځان پوه کوي مقصد مې په دې ځای کې و یو قول لمبسرین داره چې دا تقولو صیغه د مخاطب ده او نبی صلی الله علیه وسلم ته په دې کې ضمیر راجع دی تفسیر زاد المسیر دغه معنا کړی ده قال قتاده تقول انت یا محمد اے محمد صلی الله علیه وسلم تا به چې دې منافقانو ته کومه خبره کړې وه نو د هغې نه علاوه به نورې خبرې کولې نبی علیه السلام به ورته د الله تعالی د دین خبرې کولې نو دې منافقانو به د نبی علیه السلام په وینا باندې عمل نه کاوه د نبی علیه السلام اوامر او نواهی به بدلول د نبی علیه السلام د سنت طریقې نه خلاف کار به کاوه رسم و رواج دی بدعات دی دا کارونه به کول رسم و رواج او بدعات او دغسې کلمات شرکیه او د کوپر او د بیدینۍ کارونه به کول غیر الذي تقولو د هغې نه به علاوه کارونه کول چې کوم به ورته تا ویلي وو کومه چې ورته تا د دین ښودنه کړې وه په هغه دین باندې به عمل نه کاوه قال قتاده تقول انت يا محمد تاب چوت سویل دغه خلاف بکاو تفسیر زاد المسیر دغلی کړي دریم قول لمبسرین دار چې تقول د صیغه د واحد مؤنث غائب ده نو تقول کې ضمیر راجره دی توای پتونته ضمیر راجره دا کوم ډله د منافقانو چې د نبی صلی الله علیه وسلم په خوا کې بناستوه نو نبی علیه السلام په خوا کې بچونو هغه به کومه خبره کوله امرنا و شأننا طاعت زمونږ کار ستا تابعداری کول دي نو کله به چې د نبی صلی الله علیه وسلم د خوا نه لاړله نو تقول طائفه بیت جرګه وکوله طائفه ویډلې منهم د دېو نه غیر الذي سوا د هغې خبرې نه تقول چې دوی به ویلې وه د نبی علیه السلام په خوا کې د نبی علیه السلام په خوا کې به ویل سیبه بس صرف ستا امر په کار دی بس مونږ ستا اطاعت کوو ستا تابعداری کوو نو کله به چې بیا لاړل مړه وایي مونږ به داسې دوکې ورکولې مړه دی ته عاد څوک کوي ده ته وګورو تابعدارۍ ته یې وګوره دا د منافقانو صفت ده تفسیر زاد المسیر لکلی دی تقولو یعنی تقولو طائفتو عندکا چدی طائفی با دی منافقانو بستا پا مخ کی کم خبر کولا نستا دا خوانا بچی لالل نبیا بی دا غینا علاوه نوری خبری کولی نستا پا مخ کی بیویل سی بستا سو خدمت تا حاضریو بل تیم که بیویل مڑا وی منگو سرگپ لگاوی دتا اگر و خدمت تا اگر نبی علیہ السلام پس بیویل پیشار مسخری کولی تفسیر جلالین هم دا غدوی ما مانا کری دخا تقول لکا فی حضورک عن طاعتی چستا تا وستا دا حاضری پا وقت کی یعنی تا تا بچی حاضرو دا اطاعت خبری بے کولی خو کلو چستا دا خوان لالن نو بیا بے دا اغا بیا با ناغ اطاعتو نو بیا غا تابیداری و والله یکتبو اللہ تعالی رد کئی اس پا دیو بان لی اے کتا سو حر سکا وی وی کئی والله یکتبو اللہ تعالی لیکی ما جو بجیتونا اغا سچی دیو جرگی گئی پا غیبان لی فا اعرض عنهم نمخوالا و دیونا اللہ تعالی لیکی اللہ تعالی لیکی لی دی جملے ہم دو مانی دی زان پویا کئی سبق انشاءاللہ آسان وایو کہ سبق کی دیر زیاد وضاحت و تفسیر کوا نو بیا دا نہ ختمی گی دا قرآن کریم دا پنزر لسپاریم بیا منگا نشویر لے انشاءاللہ قرآن بتاست حل کی گی کم دے کی نپوی دلے بیا ہم تپوس کوای خیر دے کم طلبہ اکرام چی در سنو تناسی یا مخامخا او یا پششا کوشش کوای چا غا عبارتون زان سر لکی بیا تفسیر تاسو ځان د کتلیم شی تفسیرونه کې شته دی هم او کوشش کوئ د عبارتونه زر زر لیکئ نو بیا مخې ته مونږ در چیرې زر زر به ویل کی او دا هر څه کیږي په توجه باندې کله چې انسان په توجه باندې ناسي الق السمع وهو شهید چې غوږ دې می خو دی او زړه دې په دې کې حاضرې ویون کی د توجه نو بیا په الله تعالی انسان پوی کوي ما ادا عمل کولو توفیق هم په الله تعالی ورکي او بیا درس به ان شاء الله ویل کیږي دے دے کی دو معنی دی والله یکتب اللہ تعالی لکی ما یبیتونا اغا سلح چی دیو جرگی گئی پاغی بندی دے لکل اسو معنی دا نو یو قول لن پسیرین دارے چی اللہ تعالی لکی دا دیو دے خبر لرا پا واسطی دا ملائکو سرا پا صحیفو دا اعمال دا دیو کی تفسیر مدارک دا غمانا کری دا او تفسیر ازاد المسیر او تفسیر بحر المحیط دا غمانا کری دا عبارت دسرے یکتبه فی فی الاعمال التي تثبته الملائکۃ لکی اللہ تعالی دغ لرا دیو دا صحیفو یعنی دیو دا اعمال چ کم صحیفی ری پاگی کی لکی یکتبه فی الاعمال التي تثبتها الملائکۃ ملائک چ ردیو کم اعمال پ صحیفو کی لکی نو پاگی کی وسردا خبر لکی اللہ چ دا تک کم جرگی تا سر دیش پی کوی تے پیغمبر پ خلاف باندے او دا کم خبر تا سو کوی دالی کلی کی ردیو پ اعمال نامو کلی کلی کیگی تفسیر مدارک دغه معنی کړی ده بحر المحیط دغه معنی کړی ده او تفسیر زاد المسیر دغه معنی کړی ده یو بل معنی تفسیر زاد المسیر او ابو حیان نمت العلی تفسیر بحر المحیط کی کړی ده هغه ډیر رضیته بهترین معنی ده والله یکتب و اذا یکتب په معنی ده ينزل سره ده یکتب په معنی ده ينزل سره ده نو بیا معنی ده شول والله یکتب والله ينزل الیک فی کتابه دا منافقان چې دا کوم پټ جرګی کې استا په خلاف باندې نو الله تعالی تا توحی وکي او الله تعالی را نازل کې په کتاب کې چې دې منافقانو دا کارو کدي منافقانو دا کارو ک نبی علیہ السلام ته الله تعالی وحی وکړه ينزله علیک فی کتابه الله تعالی د دې د قباحتنا د دې د منافقت په خپل کتاب کې الله تعالی بیا را نازلې منافقانو بیخ بنیاد قرآن وستلې ده کنه ده وستلې سوره توبه چې راشي تاسو یو ګورې شپږ او یا قباحتون الله تعالی په سوره توبه کې صرف بیان کړی دي منافقانو او دې دې کې وګورې منافقان داسې کوي داسې کوي داسې کوي ينزله الیک فی کتابه الله درې منافقانو دا قباحتون بیا پر خپل کتاب کې را نازلې تاسو ته او الله تعالی په غیب باندې بیا پوی کوي نوز دو معنی ہو کئی واللہ یکتب و اللہ تعالی لکی پا واسطے دا ملائکو باننے ما حقا خبری یو بیتونا چی دیو جرگا تیرے پاگی بانشپا تیرے پاگی باننے دا دیو دا اعمالو پا صحیفو کی دا لکلے کی گی نو قیامت کے بیار دیو دا رامی توبونا پا خپلو عمل نامو کی پا خپل دیو بینی دویم یا واللہ یکتب و اللہ تعالی نازلی ما حقا خبر اللہ را یو بیتونا چی دیو پاگی بان جرگی کئی نر دیو قباحتون اللہ بیا پا قرآن کی را نازل کی پا اعرض عنهم نمخوڑا و دیونا و توکل علی اللہ او ہمیشہ زانو سپارا پا اللہ تعالی بننے ترجمہ بیدہ سے وقل لکھا و توکل علی اللہ تست ماویل چھ کم اوامیر ذکر شوی دی مسلمانانو تا یا پیغمبرانو تا نو آغی کی بیدہ سے مانانت نکوی انشاء امر ویلے کی گی ایجاد دمال و میویت تا چھے وشے موجود نہیں ہوتا ہی موجود ہے خان دا پیغمبر پا بارکی تسنگوی چھے داغی توکل نو وسو توکل موجود ہے متاسو تماویل چه نا کل دا دا پیغمبرانو یا دا صالحینو دا نیکانو فبارکی یو امر رازی اغیتا نو آل دا کیو معنا دا دوام او دا استمرار کوئی دا سورة البقره دا مونگ را روانو یا با تساسو خیالی یا با تنی نو آل دا کی مرتویلیو پا سورة البقره کی دا ابراهیم علیہ السلام پا واقعا کی انتوحیر آبیتی لی طائفین والعاکفین اقضی کی مرتدہ خبر را شروع کرده نو کتاس بیا پویی گئی یا نخوز ترجمه دا غکومه نو توکل علی اللہ همیشه را پار زان سپارف اللہ تعالی بننی و کفا بالله وکیل و پورا دی اللہ تعالی زی موار دا طولو کارونو بس اللہ تعالی بر حفاظت که اللہ تعالی ستا زی موار دی تفسیر مدارک لیکلی دی وکیلن دیده کی سمانا دا وکیلن کافین لمن توکل علیه سوک چی پا اللہ تعالی بان اخفل زان اس پارینو اللہ تعالی دا غیر پارا پورا دی کافین لمن توکل علیه تفسیر مدارک دا غلی کلی دی اللہ تعالی دا طول خلق دا پارا پورا دی افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدو فیه اختلافا کثیرا علامہ علیہ السلام تلالی لیکلی دی دی آیات کی اصل کی جواب دے رہے سوال مخ کی آیات کے اللہ تعالیٰ ویل اللہ کہ وکفا باللہ شہیدہ اللہ تعالیٰ پورا دے شہادت کے ان کے رستہ پر رسالت باندھے نو سوال لازی و داغی جواب دا اللہ تعالیٰ دا شہادت دا کم دے نہ معلومی گی اللہ دا شہادت پہ کم دے کی کر لئی دا زما پیغمبر دے نو مڑا قرآن و گورا کنا افلا تدبرون القرآن دا خلق پر قرآن کی سوچ پی کرنا کئی دا تو پتہ ہو لگی چھو قرآن کی سوچ ہو کتا تو پخپل پتہ ہو لگی چھو دا پیغمبر دا اللہ تعالیٰ پیغمبر دے نمخ کے ویل کفا باللہ شہیدہ اللہ تعالیٰ دا شہادت پورا دے دے پیغمبر پا پیغمبرائی باننے در کم زیر معلومی کی دا اللہ تعالیٰ دا شہادت در قرآن معلومی کی کانا سوچ پکر پکے ہو کانا اس ربط تیرے ماں قبل سر دا غشو اسان ربط دیرے یو بل سر لگی دلے دے قرآن کریم افلا تدبرون القرآن آئے دا خلق سوچ پکر نکی پا قرآن کریم کی ولو كان من عند غير الله كشرتوي دا قران كريم دا غير الله دا طرفنا لوجدوا فيه خام خام دل بيدي خلقو پر قران کی اختلافن كثيرا غلطي ډيري اختلاف ډير به مندل پر کی افلا تدبرون القران قران كريم دا تدبر د پاره نازل شوی دی د سوچ د پاره نازل شوی دی په حدیث کې راغلی دی صحیح حدیث ته نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا خوارج و فوارکی دا ذکر کردی دی وی خوارج چراشی خوارج یقرؤون القرآن لا یجاوز تراقیهم نو قرآن بلولی خود مرونا بخکت نکوزیگی قرآن لوستل کمال نده قرآن دیر خلق لولی خوب کاردار چر مرون منگ خکت ورخکت کو او دا مرون خکت ورخکت کیگی چی سڑای پا کی سوچ پکر ہو کی دا دی پا معنا و دا دی پا الفاظ بانی سڑای زان پویا کی پا معنای زان پویا کی بیا با دی بانی زان پویا کی چی اللہ تعالی منگ تا سویلی پر قرآن کی نو یقرؤون القرآن لا یجاوز تراقیهم دا خوارج و فبارکی دا نبی علیہ السلام اللہ قرآن بلولی خلیکن دا مرین با اخکت نور تیری منگ اختاس خواہ اہل سنت والجماعت یو خصائی مسلمانان یو نو بکار دارا چی دا قرآن منگا دا مرین ورکت کو دا ازلت ورکت کو پا دی بانی عملو کو چی دا منگ اختاس پا زلبانی دا قرآن تاثیر وکا پا اول ورز دا درس بانی منگ دا ویلی زمونگ دا درس مقصد بدائی چې زمونږ استادو د ازلونه بدل شي زمونږ استادو په زلون کې چې دا کم سخواله پیدا شوی دی د الله تعالی د دین په باره کې چې بده کې نرمي راشي زمونږ زلون کې چې دا ازله دی بدل شو دا بدن به بدل شي چې دا بدن دی بدل شو استاد جهان بدل شو استاد محله بدل شو په محله کې بیا یو سړی ګناه کوي او بدینی کوي ته تداول شي الله بندې د الله نه ویریږي دا څه کوي ته کور بری سم شي دغه معمولی زله دی په دې باندې محنت کولی په کاردار چې موږ داس په دې باندې محنت وکړو او دا قران درې مړی نخکته ورکوس کو چې ورختم کوس ک په دې زله باندې موله گا او دا صحیح وزله بدل شي زله بدل شو بدن بدل شو بدن چې بدل شو کور کې تغییر تبدیل لاغه کور کې تغییر تبدیل لاغه په محلک کې تغییر تبدیل لازمي خامہ خدا راځي خو موږ دا نه دی ورکوس کړی الله تعالی دې دا زموږ استاد سینو ته کوس کړي دا قران الله تعالی دې موږ تاسو په دې باندې پوهی کی الله تعالی دې په دې قران باندې موږ تاسو ته د عمل کولو توفیق نصیب کی افلا تدبرون القران نو ایا دا خلق سوچ فکر نه کوي په قران کریم کې دا یو مسله تاسو ته مخکې ویلې مو تاسو ته ویلې چې په خپل ځای باندې به آرام شي مختصر خلاصه ورته بیا ویم اگر کړ دې وضاحت موږ مخکې کړی دی قران کریم بغیر د تدبر او سوچ فکر نه ثواب لري کنه لري دې کې د محدثین او د مفسرین او د علماو دوړل دي یو قول د مفسرین دا دی چې قران کریم څوک صرف په الفاظ باندې لولي او دا غي په معنا او دا غي په مطلب باندې نه پويږي وې دې بالکل ثواب نه کیږي دې ثواب نه کیږي یو ډله د علماو دا ده په دې باندې دا دلایل پیش کوي، وایي ځکه قرآن کریم د تدبر دپاره نازل شوی دی، د سوچ دپاره نازل شوی دی، د عمل دپاره نازل شوی دی. نو څوک چې د قرآن په معنا باندې نه پوهیږي، په تدبر پکې نه شي کولی، نو د کوم مقصد دپاره چې نازل شوی نو قرآن خو صرف د تلاوت دپاره نه دی نازل شوی، نو په دې باندې ورته ثواب نه ملاویږي. دویمه ډله د علماو دا ده چې قرآن کریم دا قرآن کریم چې څوک تلاوت کوي نو دا غی اجر او ثواب پکیږي، ځکه دا حدیث نو معلومیږي من قرأ حرفا من کتاب الله، چا چې اول وسته د الله تعالی د کتاب یو حرف اول وسته دا غی باندې ته نیکی ده، او د دې امت لپاره یو نیکی پلس باندې ده، لس نیکی ته ملاویږي. حدیث کې راغلی دی نبی صلی الله علیه وسلم وی زه دا نه وایم چې الف لام میم یو حرف دی، بلکې الف ځان له حرف دی، میم ځان د حرف دی، او دا لام ځان د حرف دی. نو په الف لام میم باندې دیرش نیکی ملاو شولې، اگر دین استدلال نشي وي ثواب پہ ملاویږي. زمونږ استادان بویل پر دوانو خبرو کې تطبیق داده دا کوم ډله چې وي ثواب یې نه کیږي، نو دین هغه خلق مراد دي چې د قران کریم تلاوت صرف کافی ګڼي د ثواب دپاره، د قران کریم زده کول، د قران کریم معنا زده کول، په هغه باندې عمل کول، دې ته حاجت او ضرورت نه ګڼي. بس هغه وایي چې قران د تلاوت دپاره نازل شوی دی، زه یې هغه کومه. نو تو وایا هغه ته کلکه پتو ورکړه، توی په دې باندې تاجر او ثواب نه درکړی کی چې لږ دې نور ته رغبت پیدا شي. او کم سره چې د قران کریم تلاوت کوي، خدای عقیده ده دا ګڼي چې قران الله تعالی د دې لپاره را لېږلی دی چې د دې تعلیم او تعلم وکوم، دا بس د کومه، په دې باندې به عمل کوم، په دې کې به تدبر او سوچ کومه. نو که بیا تلاوت کوي نو هم ثواب کیږي، اجر او ثواب الله تعالی ورکوي. دا زموږ استادان باندې تطبیق کا، او دا مسله په دې الفاظو باندې شرحه کوله، او ان شاء الله هم دغه سی وي. افلا تدبرون القرآن، نو آیا دا خلق سوچ نه کوي، سوچ فکر نه کوي په قران کریم کې؟ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی، ډیره عجیبه خبره ذکر کړی ده، وای انزل الله القرآن للتدبر، الله تعالی قران کریم نازل کړی دی د سوچ فکر د پاره، فجعلوه للتلاوة فقط، د خلکو دا غینا تلاوت کتاب جوړ کړی دی، یوازې د تلاوت کتاب یې جوړ کړی دی. الله قرآن د دې په معنا باندې د پویلو د پاره، په دې باندې سوچ فکر کول د پاره الله را لېږلی دی، وجعلوه للتلاوة، او د خلکو هغه تلاوت کتاب وګرځاو بس. نو قاریان صاحبان دی مهربانی وکړي چې د قرآن د حفظ او د قرآن د تلاوت سره سره په کاردار چې هغه د قرآن درس کینی، د قرآن په معنا او په مطلب باندې هم ځان پوهې کړي، او نور عوام ټول مؤمنان مسلمانان ته دغه په کار دي چې دغسې وکړي. د علي رضی الله تعالی عنه یو روایت برته ویمه، عن علي رضی الله عنه قال لا خیر فی قراءات ليس فیها تدبر. علی رضی اللہ تعالی عنہ په قرات کې څه خیر نشته لري، په کې تدبر نه وي. کوم علما چې وایي چې ثواب پکې نشته، هغه د دین د دې روایتونو دلیل نشي. عن علی رضی اللہ عنہ انه قال لا خیر فی قرات ليس فیها تدبر، وایي په هغه قرات کې څه پیدا نشته لري، په تلاوت کې پای کې سوچ او فکر نه وي. دا ذکر کړی دی اخلاق العلماء په نوم باندې کتاب دی، هغه د علی رضی اللہ تعالی عنہ دا قول ذکر کړی دی. تفسیر سمعانی یو دغه عبارت دی چې ذکر کړی دی حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، اغم کتل شی یو ډیر عجیبه خبر اغم کړی دی، وای نزل القرآن لیعمل به، او قرآن کریم د دې لپاره نازل شوی چې خلق په هغه باندې عمل وکي. فاتخذ الناس تلاوته عملا، نو قرآن کریم دا خلق چې قرآن کریم تلاوت کوي دا عمل ګڼي. و چې دا قرآن د سر پر نازل شو دی، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وی نزل القرآن لیعمل به، قرآن د دې لپاره نازل شو دی چې عمل وکړل شي په دې باندې. فاتخذ الناس تلاوته عملا، دا خلک یې تلاوت ته عمل وی، تلاوت ته سوی خلک الان کی تلاوت خو تلاوت ته عمل خو نه دی کنه. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ قرآن خو د دې لپاره نازل شو دی چې خلک په عمل وکړي. تفسیر سمعانی دغه عبارت ذکر کړی دی، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ دا قول ذکر کړی دی. په اصول کې تاسو ته د ابو درداء رضی الله تعالی عنه هغه د ابو ذر رضی الله تعالی عنه قول تاسو ته ویل. ابو ذر رضی الله تعالی عنه ناستې په مجلس کې یو سړی راغی، خپل زوی د لاس نه نیولې دی، وای ان ابنی هذا قد جمع القران كله، وای زما دې زوی چې ټول قران جمع کړی دی په دې سینه کې، دا ټول قران یاد کړی دی. په خوا به داسې وچی یو نیک سړی به د چا میلمه بشو، نو دا هغه یو زوی به یا به یو لور و، یو ماشوم به هغه به قرآن لوستلی، نو هغه به دراوسته د هغې د خوشحالۍ دپاره. چې دې دومره سپارې ویلې دي، دې دا سبق ویلې، دا سبق ویلې، په دې باندې به دا خلک خوشحالېده. اوس هم چې کوم نیکان خلک یې د قرآن سره تعلق وي، هغه په دې باندې خوشحالېږي. نو یو سړی راغی ابو ذر رضی الله تعالی عنه ته دا خبره وکړله، ان ابنی قد جمع القرآن کله، زما دې ټول قرآن جمع کړی دی په دې سینه کښېنې، دومره ماشوم دی او بیا هم قرآن یاد کړی دی. ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ تو انما اللهم غفرا انما جمع القران من سمع له واطاع، مړه قران خو غچا جمع کړی دی چې غوږ ته کیدی په صحیح طریقه باندې بیا تابعداری کړي. دې ته د قران جمع کول مو چې د یاد کړی دی، جمع کول د قران هغه دی چې څوک په صحیح طریقه باندې واوري او بیا پی عمل وکړي. من سمع له واطاع، اللهم غفرا انما جمع القران من سمع له واطاع، چې په صحیح طریقې باندې ته غوږ کېدي او بیا تابعداري وکړي. دا قرآن جمع کول دا دي، افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هر څومره وخت چې تاسو قرآن له ورکوئ، نیمه ګنټه ورکوئ، دوه ګنټې ورکوئ، او کنا د ټول درس ته کښېنئ، نو په صحیح طریقه باندې او په نیت د عمل کولو باندې کښېنئ. که ټول ته نشئ کښېناستلی، بعضې خلک چې رئ د پازابېږي، نو صحیح ده بس چې ستا څومره وس دی هغه ته کښېنه، خو په دې نیتو ته کښېنه چې دا څه مې ویل پرې قرآن کښې راته الله څه ویلي، زه په دې باندې عمل کوم. په دې کښې سوچ فکر وکړه چې هغه تاسو ته ما هغه واقعه ویلې وه، د یوې نه بده رایادېږي. صحابي دی هغه وایي چې قرآن مې راوړه او د اول نه تر اخره پورې مال چې دا قرآن یو یو آیات به ویمه او بیا به د خپلې زندګۍ ته سوچ کوم چې زما پرې عمل شته دی که نشته دی. وایي اخره پورې ونناسه پورې ورسېدم، په دې ټول قرآن باندې مې عمل و، خو په قرآن کې یو آیات و چې په هغې باندې د عمل کولو موقع نه وه راغلې. هغه دا وروسته به راشي سورة الاحزاب سورة النور کې دغه مسله راځي، د استئذان یعنی د اجازت مسله راځي. الله تعالی وایي وإن قیل لکم ارجعوا فارجعوا هو ازکی لکم، چې تاسو ته ویلی شول چې د چا کور ته ورغله، د تره کور دی دی، د ورور کور دی دی، د ماما کور دی دی، دروازه دې وټکوله، اجازت دې طلب کړه. د دننه تا ته وویلی شول چې اوس دې وخت کښې مه راځه، بل وخت کښې به راشي. اوس خو یو د پښتنو دغه دی که نه، د پښتنو خو دا دی چې داسې دې چا ته ویل نو بس دا دشمني شوله، بس د دې معنی دا شوله چې ما سره دشمني کېته. خو الله وایي دا د دشمنۍ خبره نه ده، که تا ته ویل چې ته اوس لاړ شه، اوس مه راځه، بل ټیم کښې به راشي، نو بس لاړ شه که نه، الله وایي بس لاړ شه. نو دا صحابي وایي په دې آیات باندې د عمل کولو موقع نه ده راغلی. یوه ورځ چېرې د چا کور ته ورغی، دروازه یې چې وټکوله، وایي پلانۍ دې راوځي زما سره کار دی، کور نه ورته ویلی شول اوس لاړ شه، بل ټیم کښې به راشي. نو داسې یې ونه ویل چې زه به ستا سره ګورم او ځه، ته به ستا نمبر به هم راشي په ما باندې. راغی سیره جومات ته، په جومات کښې دوه رکاته نفل وکړل، وایي اے الله رب العالمین، زه ستا حمد و ثنا کوم، الله ستا په ما باندې لویه مهرباني ده چې زما په ټول قرآن باندې عمل وکړم. دا نه چې دشمني یې د هغه سره کوله، دوه رکاته یې مونځ یې وکړ، وایي الله مهرباني دې راباندې وکړله په ټول قرآن باندې، الله په دې آیات باندې عمل نه و راغلی، په هغې باندې پکې هم عمل وشو. افلا یتدبرون القرآن، نو وایي دا خلک سوچ فکر نه کوي په قرآن کریم کې. ولو کان من عند غیر الله، که چېرته وایي دا قرآن د طرفه د غیر الله نه، لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، نو خامخا موندلی به دوی په هغې کې غلطې ډېرې ډېرې غلطیانې به په دې کې د اختلافا کثیره. د دې نه څه مراد دی؟ تفسیر مدارک معنی کړې ده التناقض، دې کښې د اختلاف نه مراد چېرې تناقض دی. ډېر سپارې قرآن دی که نه، که دا د الله کتاب نه وی، دا د بل چا وی، نو په اول کښې به یو څه ویلي وی، لس سپارې به بیا بل څه وی، ځکه دا به سړي نه بیا یرو که نه، چې دا هلته کښې مې دا ویلي بیا به ته دا یاد نه و. دویم معنی ذکر کړې ده اختلافا کثیره، په معنی د کذبی کثیر سره دی، کذبا کثیره، په که دا دومره غټ کتاب دا د بل چا د طرف نه وی، په دې کښې به ډېر دروغ خبرې هم وی، خو دا د الله د طرف نه دی، هم دروغ په کښې نشته دی. او بله معنی ذکر کړې ده تفسیر زاد المسیر ذکر کړې ده معنی، وایي اختلاف التفاوت من جهت بلیغ الکلام او مرذوله، د الله تعالی د کتاب چې ټول د فصاحت او د بلاغت نه ډک دی، که دا د بل چا کتاب وی نو یو ځای به فصیح بلیغ وی، خو بل ځای کښې بیا ټول تعقیدات وی، تعقیدات خاص تاسو اسلام ویل طالبانو په دغه کښې دي که نه، په معنیو کښې تاسو ویلی دي دا کلام چې دی، په دې کلام کښې تعقید لفظي دی، په دې کلام کښې تعقید معنوي دی، په دې کښې تنافر الحروف دی، په دې کښې پلانې دی. نو که دا قرآن د الله کتاب نه وی نو یو ځای به فصیح وی او هغه بل ځای به بیا غیر فصیح وی. خدا د الله داسې کتاب دی، ټول معجز کتاب دی، بس د دې نه ټول خلک عاجز دي، دا ټول په فصاحت او په بلاغت باندې بیخي برابر دی. وی اختلاف تفاوتی من جهتی بلیغ الکلام و مرزولی یو زیب خق کلام و بل زیب بیاغ عربی و گڑا وڑا خونا دا اللہ کتاب دینا دا خبری پکنش تره تفسیر مدارک دغلی کړی دی او دغه سی تفسیر زاد المسیر دغلی کړی دی لوجدو پیه نو خامخا مندلې و دیو پیه پدې کې اختلافن کثیره پدې کې با تناقض وی ډیر یا اختلافن کثیره پدې کې با دروغ وی ډیر یا اختلافن کثیره پدې کې و ډېری غلطیاں وی خطاګانې وی پدې کې یا اختلافن کثیره ماندار چي یو ځای کې با کلام چیرې پسې وي نو بل ځای کې با کلام غیر پسې وي د دیو جنا ابن عطیہ په خپل تفسیر کې لیکلی دی پدې کې وہ ایک اچھا تب قرآن کی شک راغے چہرہ اللہ خو پاک زے کدا ویلی دی پدے دے کدا ویلی دی نو ادا قرآن تر غلطی نسبت نہ کی چھپے قرآن کی غلطی دا وہ ادا خپل دی علم تے نسبت کی جدا زما پ علم کی کمی دے زبدی بانی نے پوئے گم لکہ استاد استما ویر لے یو آیات کہ اللہ تعالی سو ان کید شیطان کان ضعیفا بل دے کہ وے زنانہ او تدبیر لوی دے نسخہ دا دا دا زنانہ دا شیطان نم پلیتی شولی دا او تدبیر زیاد دے خلد تاسو ما تدبیق او کجدی دے کدا معنی دا مخک جری په سورۃ البقره کی مثال په تور باندې راغلی پد کی یو دے کہ فن تجارت نو بل دے کہ انبجاس دے نو خواسته بدی باندې نه پویدلی نو په عام په عربی کې انفجار هډی روبوته وي انبجاس تیر لګوته یو دے کہ الله چې لګي وبته راوته لین بل دے کہ ډیر وبته راوته لین اس کا تبدی بانی نہ پوئی دلی تبد سے نہ اللہ پاک کتاب کے فرق لے تو ایسا بدی بانی نہ پوئے گا ما علم کم دے ال دکہ منگا تطبیق تے دیو کو نو بل دے کہ مخ کی سورہ ال عمران کی تیر شولا مثلیہم رای العین نو بل دے کہ وراشی پر سورۃ الانفال کی یقللکم فی اعینہم ال دکہ وے چھ تاس تے دچن کارک کل نو بل دے کہ وے چھ کمر تخ کارک للا خان اس بدی بانی چھ سوک نہ پوئے گی نو اگ بو چھ اللہ پاک کتاب کے فرق لے خوچی پویا نو ابن عطیہ وی چی کلر تا قرآن کی دغه مشکل لاغی نو اللہ تا بے نسبت نکی شب دی قرآن کی فرق دے خپل علم تا بتا نسبتو کی جداز ما پا علم کی فرق دے زما علم چلے کم دے لکا بیزن پوئی گا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ دی آیات کے اللہ تعالیٰ بل قواہد ذکر کی دے منافقانو حاصل دے دی آیات دے دے بی تحقیق خبر خوراول دا منافق صفت دے دا منافق کار دے پا روایتو کی راغلی دی حدیث کی راغلی دی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ذکر کردی دی دیروں پر سرین دا واقع ذکر کردی دا کم یو تفسیر گو رہی بس دا واقع بکی تقریبا شتا دے یو بلا واقع ہم شتا رہی اغن ذکر کو دی دے کہ کم مناسب دا بسر تا غوی ہم وی نبی صلی اللہ علیہ وسلم با یو تشکیل ولی گر صحابہ کرامو دی جہاد دا پارا اغا قافلہ با غالب شولا نو بغیر دا تحقیق نا دی منافقانو با خبر مشہور اکللا اغا صحابه کرام برا غلیب نو او نبا نبی الاسلامی و خبر کردی و یا اغا صحابه کرام با غالب شولا نا دیو با بی تحقیق یارا و داسی دا و دوم را بکی شیدان شویدی یس با ام نو شوی اغا صحابه کرام بخر و غرامتو خو اغا کم خبر با حقیقت با یو شندکی و دیو با بل شندکی خبر خورا ولا نن سبا کی دا پا مسلمانان کی دا کارم دیر شتر یا پا خضو کی خودی رضیات دا واللہ تبا دا تر و تبا رزان دا خپل زان نبام تا نئی خبر سا سر با یو خبر متعلقی دا یو انسان سر اغور دین نئی خبر او خلق بچرے پروپیگنڈی بای پا طول وطن کی پا طول علاقه کی پا محلق کی با خبری و دا پلانی پا کور کی دا چل شوی دا او اغا کور والا بم نزان نئی خبر جدا چل شوی دے کرا چل نلے شوی دا صفت دا چاری دا منافقانو صفت دے نبی علیہ السلام برا غزا دا پارا سو صحابہ کرام لیگلی و تشکیل لپارا بس دل لکی یو منافق بل سر خبر بے خورک للا خبر شوی یار دوم رب کی شیدانو شلخا خبر شوی تاغه همړه راو تختې دل هغه خدا چلوکه نو درو خبرې بچره خوراولې الله تعالی په دې آیات کې پاغي باندې رد کړي او دی آیات کی دا یو جمله چې لږ معمولی مشکل پدې کې شته دینو خبر توجه باندې توغ شي و اذا جاءهم کل چراغ کل و چراغ دی منافقان ته امر من الامن امر یو خبر من الامن دا امننا چې نه صحابه کرام غالب شوی دی فتح مندل دا اول خوف یو یاد يرینا یا بدا خبر چې صحابه کرام شکست مندل دي نو کدی دوه خبر کې و اره یو خولې کین ازاعو به دی و خورا ولا اغل بغیر د تحقیق نه کله صحابه کرام د غلبی خبره به دیو ته تحقیق نه راغله دیو دا خبره خورا ولا او کله صحابه کرام د شکست خبره و نو دیو به د تحقیق نه مخ کې خورا ولا تحقیق بنو او دیو دا خبره خورا ولا ولو ردوه کچری دیو رسولی وی دا خبره کچر ته دیو دا خبره ورګرځولی وی ال رسول نبی صلی الله علیه وسلم ته و ال اول الامر منهم او خواندان د پوی ته منهم د دیونه لعلمه الذین خامخا پوی شوی په دا خبره باندې هغه کسان یستن بتونه منهم چې معلومه یې هغه خبرې لر منهم د دیونه. ته دی آیات دوه مطلبونه دی جمله، او دا آیات چې خه مشکل آیات دی، مشکلات لري دا جمله، چې دی جمله معنا او مطلب سره دا الله په فضل باندې دوه ترجمه و تاسو کما او دوه مقصدونه و تاسو پرې دی باندې پوی شئ. یو دا چې یستن بتونه په معنا د یستخرجون تدبیره، د استنباط په معنا د استخراج سره دی، استخراج دا استنباط دا د نفتون نه ماخوذ دی، د کوینا اوبو راوستلو ته ویل کیږي، نفتون ویل کیږي د کوینا اوبو راوستل. نو دې ځکه ردی معنا څه ده، ولو ردوه کشرت دیو دا خبره واپس کړی وی الی رسول نبی صلی الله علیه وسلم تا و الی اولی الامر منهم، او هغه کسانو ته چې هغه خواندان د پوی دی، خواندان د اختیارات لري منهم د دیونه، لعلمه الذین، نو خامخا پوی شی به و پرې خبر باندې هغه کسان یستن میتونه هو چې هغه د خبري معلومات کوي منهم د دیونه، منهم د دیونه درې سمانه شوله. یعنی کدی منافقانو دا خبره نبی صلی الله علیه وسلم او صحابه کرامو ته واپس کړی وي، نو کم کسان چې د دې خبرې هغه تدبیر را وباسي چې هغه نبی صلی الله علیه وسلم دی او صحابه کرام دي، نو هغه په دې باندې پوه شي وي چې دا خبره د خورولو ده او کنه دا خبره د خورولو نه ده. د خبرې معلومات هغه اصل معلومات چا ته راګرځي، خو نبی علیه السلام د صحابه مشر دی کنه، او هغه لوی لوی صحابه کرام یا په غزا کې څوک دي. الله تعالی وی کدیو دا خبره نبی صلی الله علیه وسلم ته او صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم ته واپس کړی وی، نو کما خلق چې دې خبرې تدبیر را وباسي چې دا خبره خورول غواړي او کدا خبره خورول نه غواړي، نو الله تعالی وی لعلمه الذین، پوی شوی به هغه کسان د دین مراد نبی علیه السلام او صحابه کرام شوسه، نو پوی شوی به هغه کسان یستن بتونه چې دې خبرې په هغه حقیقت باندې هغه پوی دی استخراج کوي منهم د دیونه چې هغه نبی علیه السلام او صحابه کرام دي، نو دا په دې باندې پوی شوی چې دا خبره د خوراولو ده کنه، نو کله خوراولو وین نو پیغمبر به خورا کړی وین نو ټوله به خورا شوی، او که خبره د خوراولی نه وي نو نبی علیه السلام به ویلی چې خوراولو نه ده، خود خوراولو به نه وبس دا یو پټه پاتې شي دا خبره. نذا يستنبتون لعلمه الذين يستنبتونه منهم، مراد درين النبي عليه السلام و صحابه الكرام شل، او ذا استنباتنا مراد دا خبري حقيقه معلومه ول دا يا خورولو کي خير دي يا نه خورولو کي خير دي، نو پدي باندې اغه صحابه الكرام او نبي عليه السلام پويدل، نو کديو دا خبر دي ته واپس کړي ونه دا بخوا. دوی معنا په سرین ذکر کړی دا الذين يستنبتون منه، دا استنباط چې په معنا د تفتیش سره دی، تفسیر جلالین هم د قوانا کړی دی ډیره بهترینه، کوئی لا علمه الذين يستنبتونه يتبعونه ويطلبون علمه، يتبعونه ويطلبون علمه. نو اسمعني ته وکشه، ولو ردوه کشرت واپس کړی وی دی دا خبره الی الرسول نبی صلی الله علیه وسلم تا ویلا اولی الامر منهم، او خواندان د پوی تر دیونه چې هغه کوم پوی صحابه کرامو، لعلمه الذين خامخا پوی شوی به هغه کسان منافقان، الذين هغه منافقان یستنبتونه چې هغه د دې په تالاش پسې ګرځي د دې پسې ور پسې شوی، منهم د دې منافقانو نه هغه په دې باندې بیا پوی شوی، خو زه کوم دی زه نبی علیه السلام او صحابه کرام، نو دا د منافقان به پوی شوی پر خبره باندې خود چانه پوی شوی د نبی علیه السلام ته چې دا خبره واپس کړی وي، چیر مونږ چې خبر شوی چې صحابه کرام تعالی ګلی دی یو ځکه جنگ کړی دی، مونږ کوشش کوو، مونږ کوشش وکړو خبره علیان دي چې هغه اخبارون والا چې ورزی چې مونږ معلومات کوو چې څنګه چل شوی دی، نو الله وی دغه منافقان خبرالیان که دیو چرته دی خبرون والا تپوس د نبی علیه السلام نه کړی وی او دغه کسان نه چې په دې واقعه باندې پوی وی، نو دیو په حقیقت باندې پوی شوی وی، خو دیو خدا خبره به تحقیق خوره کړی ده. نو یا یستنبتونه په معنا د هغه خبرې تدبیر د هغې چل یا پټول یا ښکاره کول دا معناتی مراد ده، او الذین یستنبتونه منه چې دا خبر د ښکاره کولو ده یا د پټولو ده مراد درینه صحابه کرام او نبی علیه السلام دي، او یا د یستنبتونه په معنا د اتباع په معنا د تلاش او د ځان خبرول معنا مراد ده. نو د الذین یستنبتونه نو مراد چلی بیا منافقان تی مراد دي. ولولا فضل الله علیکم، که چرته نه فضل الله تعالی پتا سباندی و رحمت و رحمت الله تعالی نه پتا سباندی، څلور تفسیرونه علما ذکر کړی دي، یو پکې واوري آسان بس خبره وخلاص شي. ولولا فضل الله، که چرته نه فضل الله تعالی علیکم پتا سباندی، به انزال الكتاب، الله تعالی په تاسو باندې قران نوې نازل کړي او رحمت دې الله تعالی مهرباني دې باندې نوې به ارسال الرسول چې الله تعالی دا پیغمبر تاسو ته نوې را لګلې لتبعتم الشیطان ان تابعداري وکړي وي تاسو له شیطان الا قليلا مگر د لګو کسانو الا قليلا مگر لګ کسان اغيبه تابعداري نوې کړي دې شیطان ک الله قران نوې را لګلې او الله تعالی نبی صلی الله علیه وسلم نوې را لګلې صاحب اللباب دې لست ترجمه کړی دي سو ترجمه کړی دي لست ترجمه صاحب اللباب تاسو ته صرف یو ته وکړه ځان وپوې کوي الا قليلا مراد درې نسوک دي ک الله تعالی دا قران کریم نو را لګلې الله تعالی دین اسلام نو را لګلې او دا پیغمبر الله تعالی نو را لګلې نو تاسو ټول په شیطان پسې ورپسې شوي الا قليلا مگر د زمانی د جاهلیت چې کم لګ موحدینو هغه د الله تعالی په دین باندې ټینګ پاتې شوی د نبی علیہ السلام د پیغمبرۍ نه مخکې مفسرین وی کړی دي قیس ابن ساعده ایادی زید ابن عمرو ابن نوفل ورقه ابن نوفل دا هغه کسانو چې د نبی علیہ السلام درالی ګلو نه مخکې دا په د عیسی علیہ السلام په دین باندې دا کلکو او د موحدینو نو الله وی دغه یو څو دانی کدا پیغمبر مینه وی را لګلې نو دغه لک کسان چې قیس ابن ساعده د عمرو ابن دغه زید ابن عمرو ابن نوفل دی ورقه ابن نوفل دی دا کسان خوسی موحدین او کله پیغمبر نه راغله خو هغه په خپل دغه په توحید باندې ټینګ وو عیسی علی السلام په دین باندې نور ټول ور شیطان ته ویداری کړی وي خو الله تعالی مهربانی وکړه الله تعالی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم راولېګا نو ډیر خلک چې نور موحدین شول صحابه کرام ایمان راوړ په لکونو صحابه کرام ایمان راوړ ولولا فضل الله کچرته نوې فضل الله تعالی علیکم بتاسو باندې پرالی ګرو د کتاب باندې پرالی ګرو د دین اسلام باندې ورحمته او نوې رحمت د الله تعالی پرالی ګرو د پیغمبر باندې لتبعتم الشیطان ان تاسو به تبي خامخا تاسو به تبي داری کړی وي د شیطان الا قليلا مگر لګو کسانو چې هغه په زمانه د جاهلیت کې موحدینو هغه به په توحید باندې ټینګو نور به تاسو ټول چیرې گمراه شوي او به دین شوي به فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک دی آیت کے اللہ تعالیٰ ترغیب ذکر کے قتال فی سبیل اللہ تا فقاتل دا فا چرے دا فا جزائیہ دا پا جواب دا شرط محذوفہ کراغ لے دے دے کہ عبارت کی تقدیر دیں اصل عبارت دا سرے اذا کان الامر کذالکا ہر کلچ معمل دا غسشولا تا اللہ تعالیٰ راولی گلی تا اللہ تعالیٰ کتاب درکا نفقاتل فی سبیل اللہ دا فا جزائی شولا اذا کان الامر کذالکا دا شرط شو دا محذوب دے تفسیر تبری لکلی دی و اذا فقاتل فی سبیل اللہ دا متعلق دے دا و من یقاتل فی سبیل اللہ دا مخی سرج دے دا دا متعلق دے او مخکې الله تعالی ویل چې څوک د الله تعالی په لار کې وجنګېده څوک د الله تعالی په لار کې وجنګېد نو الله رب العالمین به هغې ته اجر عظیم ورکوي الله تعالی به هغې ته جنت ورکوي نو صلی الله تعالی وی فقاتل فی سبیل الله ای پیغمبره ته هم د الله تعالی په لار کې وجنګېږه تر الله په لار کې وجنګېږه اذا کان الامر کذلک فقاتل فی سبیل الله فقاتل فی سبیل الله نو جنگ وکړه په لار د الله تعالی کې لا تکلف الا نفسك لا تکلف نفسك نشتره بتا باندې نشتره بتا باندې سزي مواري الا نفسك مگر د خپل ځان زمواري نشتره بتا باندې الا نفسك مگر د خپل ځان لا تکلف نشتره زمواري بتا باندې الا نفسك مگر د خپل ځان کدا نور ټول خلق د الله تعالی په لار کې jihad پرېګ دي نو ته مکلف یې کنه پتا باندې دا تکلیف شرعی شته دی نو ته د الله تعالی په لار کې وجنګیږه نو استادې مواری بدای وحرز المؤمنین او تیزی ورکه ته مؤمنان مسلمانان ته بجنګ کول باندې ابو حیان رحمت الله علیه لیکلی دی وای دغه سی خبره دا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه کړی او په وخت د قتال د مرتدینو کې نبی علیہ السلام چې کله وفات شو نو بعض خلک هغه مرتد شول نو قال ابو بکر رضی الله عنه وقت الردتی دا په دغه وخت کې ابو بکر رضی الله تعالی عنه دا خبر وکړه صحابه کرامو ته راځي رضی په خلاف باندې جنگیږو نو بعض صحابه کرامو دغه مخالفت وکړه دا خو کلمه وای څنګه سره موږ جنگیږو دا خو پنځ وخته مونږ کې دا روجی نسی دا خلک کوی حجون البیت شیخ الاسلام ابن تیمیه دا غي پوره تفصیل بیان کړی دی نو عمر رضی الله تعالی عنه ته دا خبر وکړه وکيف تقاتل قوما يشهد الله اله الا الله نبی علیہ السلام خدا ویلی چې څوک کلمه وایي هغه به نه وجنې او دا خلق و کلمه وی نو عمر رضی اللہ تعالی عنہ تا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ویل وی تو خو پا جاہلیت کی خطر دیر زڑاور وی وستی را بوزدی لشوری دا بوزدی لی پی زبا جوانده ایمو دا اللہ تعالی پا دین کی بکامی رازی او زبا سر نجنگی اگم زبا تناسی مدغسی نو بیا دا ٹکی ہوئے لو خالفتنی یمینی لجاہتو ها بی شمالی وی که زما دا خیل آس دما مخالفت وکی زبا سر بدی چپ لاس پانی جنگی اگم لا تکلفو الا نفسک ابو حیان نحمت اللہ دا غلی کلی دی اول دا خبر او کلا وی کتا سو طول زما خلاف شی لا قاتلتم وحدا زبو سر یواز جنگی گما دمر نر خبر او کلا او بیا دا ویل وی دا طول تاسو پریک دی لا خالفتنی یمینی که زما دا خیل اس نه جنگی گیو دا تور نر اخلی نزو پر چپ لاس باندې تور را اخلم بیا مسر جنگی گم وی زکه چې دا زکات نه ور کین دا خو ایون قص الدین وانا حی په دین کې ونی مګړتیا راضی او ابو بکر بجوندی یو سب او تدغه سناسیما عمر رضی اللہ تعالی عنہ وی قسم پا اللہ وی اللہ دا دزل پر دی خبر بان اخلاص کرده وی بیا زمونگم شرح صدر وشو زمونگم سینی اللہ تعالی بیا کولاو کللی نن سبا کم دیر خلق دا سشتره یار دا پاکستان پر پروت که دیر خلق دا سری دا کلیمه وی او یار دا ایسای که دیر خلق دا سری چی منزونه که یو دا خروجی بم نسیو دا بسنگ وجنو نو که دا اعتراض سو کئی نو دا دا لار شای دا ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نا تا پوسو کئی قبر تولا چگی وحی چی اغل دی جواب کم در که جو اقا جواب زمون گره بسا خبر اخلاص را پا دی که دیر صحابه اکرام شایدان شوی دی دا اغا خلق وجری و چاگو کلیمه ویلالا اغی منزون کول اغی روجینی ولی دا بیت اللہ حجونم کول دی بلا بیت اللہ پا خوب کم نیدی دلی ولی وجل ویتا نبی علیہ السلام نورست خلیفه مونگ تال زکات ندر کو او باج علماء لکلی زکات نه انکارم نه کو خویتاله نه درکو او ځان نه په د دې زمانی باج منطقيانو په شان د خبره وکړه وی الله تعالی په قران کې ویل چې خذ من اموالهم صدقه تر دېونه زکاتونه راوخله نو الله خو نبی اسلام ته ویل ته خو نه دی ویل کنه نو تعالی زکات نه درکو او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته ویل وی زمانی په الله قسمی که تاسو هغه یو پړی چې نبی اسلام په وخت کې به تاسو ورکو چې باغی باندې د اوخ پتړل کی او مال رانه کی زبر سر بیا هم جنگیږم نو پر یو حکم باندې چې سره ابوبکر رضی الله عنه جنگی دا صحابه کرام شیدان کیدل هغه مرداروله نو دا اعتراض خو بیا پاغه باندې مرضی چې هغه ولید کلمه مسلمانان دا معنا خو نه چې اوس کلمه وای بس دا که هر قسم کو پر بیا کوي د ایمان بنه ماتیږي یو سړی خه کلمه مو یو ورشي حالت کې یو قبر دی وغیته سجده وکړي ته تاسو مشرک وای که سبوت وای که مسلمان بوته وای دې ته خامخا مو مشرک وای دا مشرک دی یو سړی خه کلمه وای او دې جمعات نو بار ته وزي نعوذ بالله من ذلک والله تعالی ته کنځلی وکي مونږ تاسو ټول مسلمانان به ته چې دا کافر شو الله ته کنځلی وکړي نو له خه کلمه وای خو مونږ هم په جمعات کې وکړه خر وجیم نیولې دا حج له امته لیدنه ولې ته کافر وې بس دا کافر کیږي دا کلمه چې دا ماتیږي دا ایمان ماتیږي نو کلمې دې سل ځله وای خو لیکنه چې ایمان مات چې خو هغه دغه سره بیا جنگ کې خامخه فقاتل فی سبیل الله نو جنگ کا وت پلار د الله تعالی کلا تو کله پونشتری پتابانی ذمہاری الا نفس کا مگر استاد خپل ځان ذمہاری دروان نه خپل ځان ذمہاری ته آزاد کا تر خپل غاړه په اخلاص کا کچا jihad د سر کاو کنه کو وحرج المؤمنین اتی دیور ک مؤمنان در عسى الله امید دے چې الله تعالی امید دے چې الله تعالی مخکې تاسو سره خبر ویل شوې ده عسى الله تعالی د طرف نه یقیني عسى الله تعالی طرف نه سي یقیني نو نږدې ده یقین دی د الله تعالی د طرف نه دا خبره یقیني ده امید دی ای کوپ باس الذین چې بند بکی جنگ د کافرانو والله اشد باسن الله تعالی سخت دی په جنگ کولو کې واشد تنکیلا او سخت دی الله تعالی په سزا ورکولو کې الله تعالی په سزا ورکولو کې سخت دی والله اشد باسن الله تعالی سخت جنگ والے دی پرې سمانه ده مفسرین لیکلي دي مراد درینه قوت د الله تعالی دی نو مانا دا شوالا چی دا اللہ تعالی قوت او دا اللہ تعالی حمله کولا غدیر جد سخ دی بیگا موری در دا اللہ حمله کنا یقینی خبر دا سر چی زما پا خپل زندگی که ما دا سی زلزله چی دیدا ندید دلی دا سی زلزله چی دیدا مونگ ندید دلی دا سنگ زلزله چی وشوالا او دیر جد تبایانی کردی دی دا خلکو رو بلدنگون چایا نسکور کردی واس میڈیا پاقی بانی لگیا دا د یو یو کلی او د یو یو علاقین په سوونو مړی او په سوونو په زرونو د غچرې زخمیان د 20 تل شو دا چې هسپتالونو کې ایمرجنسیان لګیدل دي نور مریضان ناخلی وي مونږ چي د زخمیان چې څومره دي وي مونږ را دي علاجونه کو والله اشد باسن دا آیات چې اوس په دې باندې خصي پوش الله تعالی سخت دی په جنگ کولو کې، یعنی د الله تعالی حمله کول او د الله تعالی قوت چې هغه ډیر زیات سخت دی، او اشد تنکیل او الله تعالی سخت دی په عذاب ورکولو کې، الله تعالی په عذاب ورکولو کې ډیر زیات سخت دی. الله تعالی دې موږ او تاسو د خپل عذابونو نه بچ کی. اشد تنکیلا تفسیر جلالین د تفسیر مدارک دغه معنا کړی ده، او اشد تنکیلا او اشد تعذیبا الله تعالی په عذاب ورکولو کې په سزا ورکولو کې ډیر زیات سخت دی، ځکه د الله قوت او طاقت ډیر زیات دی. ګوره یا سید تاسو خبر کوم، امیر سی ابراهیم الله هغه به خبره کوله، وای دا الله تعالی دی قوت او طاقت ته وګورئ چې سړی به د ګاډی کې رواني کنه څومره خوځي، او بیا چې په کچا روډ باندې رواني دا انسان ټول خوځي کنه خوځي، هیڅ کم نه یریږي، خایس چلم نه کوي، او بیگا څومره چغی سوروي دی ټولو خلکو دا چغی سوروي وي کنه وي، دا انسان چې بده لار باندې رواني ده په پیادو کې رواني ده څومره خوځي، او یار نه یریږي دسې نه و چې زه وخوځېدلم، او الله تعالی چې لږ وخوځې دسې بیا ټول خلک چیرې چیغې وي، ډیر خلک به چیرې په خپلو ماشومانو باندې ممرختلي خپې په یو بل باندې یخودي، خو په اودو کې به چیرې ځان به ویستلی بارتر ګدې ته به نه کتلی چې دا مخې ته زما بچی پروت دی، که دا چیرې مور مې پرته را که دا مې بل څه شیرې، خو بس وردنګلی دی هر چا او چیرې ځان بارته ویستلی دی، نو چې الله دې لږ وخوځئ بیا دا خو د الله لږ خوځول دي. نو اذا زلزلت الارض زلزالها، کله چې الله تعالی دا ټول ازمکه وجلقیا او دا ازمکه چرې دا بروانه شي، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، دا غرونه و چې دی را اوبېږي کسیبا مهیلا، دا برا اوبېږي د قیامت ته غورزه، دا بورانی کی دا یو غربر دی بل سره لګیو، دا اسمان بچیا ټوټي ټوټي شته برا وګرځي، اذا سماون پترتی اذا سماون شرقت، دا اسمان به وښلېږي ډړې وړې بشي را وګرځيږي، بیا دغه حالت په وسنګي پکاردار چې موږ تاسو سره دینه عبرت واخلو، او دا غټ زیره پاره دا غټ زلزلہ چې کوم راځي چې بیا به دنیا ورانیږي دا به ختمیږي، پکاردار چې موږ تاسو دا غیر پاره پوره په پوره باندې تیاری وکړو. والله اشد باسن، الله تعالی سخت دی په جنگ کولو کې، نه دی الله تعالی قوت او طاقت او حمله دی الله تعالی سخت ده، او اشد تنکیل او سخت دی الله تعالی په سزا ورکولو کې په تعذیب ورکولو کې. ابن کثیر وی او هو قادر علیهم فی الدنیا والآخرة، دا اشد تنکیل لنډه معنی سره بس الله تعالی قدرت لري په دی باندې په دنیا او په آخرت کې، په دنیا او په آخرت کې د الله تعالی د قدرت نه تنشي تختیدلې. من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. رب دري آيات ما قبل سرداره مخي نبي صلى الله عليه وسلم فقتال باني تيزيك ولا غزيكر شو، وحرد المؤمنين مؤمنان تتيزي ورك بجهاد باني، مؤمنان وي سيدة منغ طول تيار شو بس جهاد لزو، قرآن بيان شو د قیدیانو ذکر پکې وشو، د بندیانو ذکر وشو، مسلمانانو قرآن واوري د وی بالکل زو، خو لیکن ډیر مسلمانان داسې د هغې سره سامان نشته دی، د جنگ سامانو سره نشته دی، ټوپکو سره نشته دی، نن سبا بغیر د اصلحې نه خو نه کېږي چې په لوړو باندې جنگ وکړي، ځان له بارود پیدا کړي، ټوپک به پیدا کړي، سقیله راکټ لانچر به پیدا کړي، د شکی او دا مزایل او دا به پیدا کړي، نو هغه نشته دی. نو اوس دې آیات کې الله تعالی ذکر کوي یو بل ته د امداد کولو دپاره سپارش وکئ، سپارش وکئ، چاندی مجاهد دب سراغ چانده کوي، نو ته سپارش وکړه د والي خواله ورشه، د ولسوال خواله ورشه، یو مالدار سړی دی حاجي صاحب دی پلانې دی هغې ته ورشه سپارش ته وکړه، دا غریب مجاهد دی راغلی دی جهاد دپاره روان دی، تاله الله تعالی مال درکړی دی، یو ټوپک وله واخله کنه یاره، یا یو دړی بارود وله واخله، وایي زه نشم تللی، زه خو دومره ده چې زما دا ټوپک ته وې څه ته به جهاد وکړه، زما به چیرې اجر ثواب کی. خو دا ټول کارونه مونږ تاسو پریښی دي، د الله تعالی هغه کتاب مونږ پریښی دی، مجاهدین ډیر دي خو لیکن دغه ضرورت دی، د مال ضرورت دی، مجاهدین ډیر دي د قربانۍ دپاره ډیر خلک شته دی، خو مجاهدین چې کمزوري کیږي او شاته کیږي د څه له وجې نه، د سلا د وجې نه، د اسبابو د وجې نه، د امکاناتو د وجې نه، نو څوک چې دا جهاد له نه ځئ زمونږ هغه ګورئ، هغه خپل چرې سلاګانې هغه مجاهدینو ته وسپارئ، بس وایي زمونږ په دې سلاګانو باندې چرې جهاد وکړئ د الله تعالی د رضا لپاره، بس مونږ ټول مجاهدین یو شان دي کې مونږ ټول مسلمانان یو، د چا چې هر څومره وس کېږي، یو مجاهد ته د راغې د جهاد دپاره چانده کوله، تشکیل لپاره ته چانده کوله، کوشش وکړه خیر دی، د پنځو د سو وس دي کېږي اته سوه له وګوره، قرض له وکړه ورکوله ده ستا په هغې کې اجر او ثواب شي. نو اوس الله تعالی د شفاعت او د سفارش مسله ذکر کوي، یو دپاره یو بل دپاره شفاعت وکړي چې د جهاد چې دی مخې ته ترقي وکړي، یو بل دپاره شفاعت وکړي سفارش وکړي. ومن يشفع شفاعتا حسنتا چاچی شفاعت وکا شفاعتا حسنتا خیستا سفارش وکا خیستا سفارش شده مولا علی قاری رحمت اللہ علیہ خپل تفسیر کلی کلی دی حسنتا مقبولتا پی شرعی دا سی شفاعت وکا چاگا پا شریعت کی قبول شوی شفاعتا حسنتا مقبولتا پی شرعی نو دا سی نچی چرتا یو سڑی نیولی دی پا بدکاری کی چا نیولی دی امارت یو سوک نیولی دی مجاہدین نیولی دی او تو ورزید زن او تلاس پیاندی که چی دی اللہ پا خاطر دا پریک دا نا پاگی خوشحال شی سوک نیولی دی پا چا بانی دی اللہ حد قائم شی دی اللہ تلق قانون و نظام چی قائم شی پا دی بانی طول الحمدللہ وی چی الحمدللہ دی اللہ دا یو حکم خنافیس شو کنن نو مقبولتا پی شرعی دی سفارش نی مراد اغا سفارش دی چی اغا پا شریعت کی قبولیداتی مراد دی دغسی تفسیر جلالین لکری دی حسنتن شفاعت حسنہ اغد موافقت لی شرعی چی دی شریعت سر برابری مقبولتن پی شرعی یا موافقت لی شرعی دوانو یو ماند من یشفع چاچی سفارش وکا شفاعتن حسنتن سفارش خیستا یکن لہو نصیب منها نویبا لہو در پر نصیب برخد سواب منها دا غیب و جوان دی منها کی دا معنی مرتوک للا ترجمہ دیس که منها دا غیب و جوان دی زکه دا من چره سببیه ده من سببیه ده دی توی من اجلیه تاس با کتابونو که ویلی تفسیر جلالین دا غمانه کرده من ها یعنی بی سببی ها دا دیس پارس پا وجبانی بوتا اللہ تعالی چره سواب بوتا ورکی یو سره چانده والا راغلی دستار کور پا خوابانی تیری تاول چانده یا ورک لر یادی ور نکل لر خدسی و توای دلتا که مالدار سره ده زبر زبر زبر زبر ورشم ما پی جنی که تانه پی جنی نما خو پی جنی که نرازه زبر سرم ورشم زبر تا شپاعتو کم جده سره ده پی جنم تو سره امدادو که یا کل لهو نصیب و منها نوی بردر پارا برخد سواب منها دا غصفارش پا وجبانده و مې یشفع شفاعتا سیئتا او چاچی سفارش وکړه سفارش بده بد سفارش وکړه یا کل له کفل منها نو به دا غیر پارا کفل منها پیټه د ګناه د غیر وجنه پیټه د ګناه دي ځان لرا وړه نبی رسول الله په وخت کې یو زنانه وا او هغه چې اغلا کړی و اغلا یې کړی و زنانه وا دا غیر فاطمه نومه دا غیر زنانه فاطمه نومه صحیح حدیث کې راغلی دي هغه کوم قام قبیله چې وا غالبا مخزومیه قبیله وا نو هغه ډیر زیات عزتمن خلکو او پاغی بانی غلا سابیده شوی و نو دی خلق و مشوره و کلل چی نبی علیه السلام تا وی شفاعت و ارپیش کو که دا زنان ماب کی نو دی رجعت بخی دا قام قبیله با من شرمیگی دا کورنی با من شرمیگی نو صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم بیله و من یکلمه الا اسامه بن زید و دا نبی علیه السلام سره پر دی باره کی بل سو خبر نشی کوله مگر اسامه رضی الله تعالی عنه با تلا خبره و کی اغور نیزی شوید اللہ پیغمبره کسو گزاره پا کی گی نو خیر بای دا خلق با دی شرمیدل نبچ شی بیزتا بنشی دا خلق دا نبی علیه السلام دا مخصر دا تکسر شو نبی علیه السلام دیر زیاد غصه شو وی اتش پا حد من حدود الله آیت سپارش که پا آغا احکاماتو که چه آغا سزاگانی دا اللہ تلا دی دا خو اللہ دا دیر پار دا سزارا لیگل تب دی که سپارش که ما تک زیم آپ کما نو نبی علیہ السلام تو دیر جس سخ خوش شو و من یشفع شفاعتا سیئتا چاچی بد سفارش وکا یکل له کفل منها نو دا غره پاره وی پیټه د ګناه منها دا غی په وجه باندې حدیث کې راغلی دی ابن کثیر دغه حدیث ذکر کړی دی اشفعوا تؤجروا اے مسلمانانو نیک شفاعت کوی خلکو لپاره یو بل لپاره نیک شفاعت وکیا الله تعالی برته بدی باندې اجر درکی او بل حدیث کې راغلی دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمای امام ترمذی غ حدیث ذکر کړی دی ادال علی الخير کفاعله چاته یو خیر لار او خودله نو دا دومره اجر ثواب لري لکه دا کار چې تا کړی چا د فرض یو خصه پاره شو کړی jihad د فرض سپاره شو کو نو دا دا سیده لکه اغا شر سپارش چیره دا مجاهد دا پاره او که اغا مالده رسده یو لک روپای ورکلی دا دا سیده لکه دا تاور کردی دا یو لک روپای نمر آجر و ثواب دادی وشو امام ترمذی رحمت الله علیه دا حدیثی کر کرده وست دی آیات که شفاعت حسنه سره او شفاعت سیئه سره مپسرین لیکلی دی یو شفاعت حسنه داده چی ایمان دی هم راوڑه دی او دا ایمان سره چی دی بیا جهاد دا اللہ تعالی فلا رکی که ایمان دی راوڑه دی او دا اسباب و دا آلات و دا مجاهد دا پارا سپارش که ایمان دی راوڑه دی و جهاد طرف تا دعوت ورکه ایمان دی هم شتره و قرآن و حدیث طرف تا دعوت ورکه دا غصی ایمان دی راوڑه دی مسلمانان تا دعاگانی که دا پینزه چره دا شفاعت حسن دی او شفاعت سیئت سده ایمان دی راوڑه دی کافرانو سره دی بیا مرگرتی هم کړی دا شفاعت سیئت کی دا داخل لی ایمان دی راوڑه دی خلیکن مسلمانان دی مجاهد سرخه کیتو تو یمی کوا شفاعت سیئت دی دعا پزیبانی مسلمانان مجاهدینو تخیری که دا ټول شفاعت سیئت دی من يشبع شفاعتا سيئة يكون له كفل منها نفيرت هذا قناة وقاتا وكان الله على كل شيء أو دي الله تعالى فهر چيز باني مقيتا طاقت ولا مقيت سمانا دا تقريبا نها لسماني مفسرين بيان کردي عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وي مقيتا فمانا دا مقتدرا سرده وكان الله دي الله تعالى على كل شيء فهر چيز باني مقيتا مقتدرا تفسير بحر المحيط دا غمانا کرده ملا علی قاری رحمت اللہ علی دغه معنا کړی ده او تفسیر مدارک هم دغه معنا کړی ده مقیتا په معنا ده مقتدره او دی الله تعالی په هر چیز باندې قدرت والا امام راضی بل معنا ذکر کړی ده ملا علی قاری رحمت اللہ علی وای مقیتا په معنا ده رازقن سره ده او الله تعالی ده هر چیز لرا روزی ورکوونکې الله تعالی هر چیز لرا روزی ورکوي الله تعالی هغه ذات ده وکانه الله علی کل شیء مقیتا او دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت دے یو درم معنی کړی دا تفسیر مدارک او معنی کړی دا وای مقیتن په معنا دا حفیظن سره دے الله تعالی دا هر چیز حفاظت کوون کړي او مخکره حفاظت معنی مقلل محاسبن یعنی الله تعالی دا هر چا سره حساب کوون کړي حساب الله تعالی کی په قیامت کې وای اذا حییتم بتحیه فحیوا باحسن منها او ردوها ان الله على كل شيء حسیبا ان الله على كل شيء حسیبا رب د دې آیت د ماقبل سره دا دی مخکې آیت کې الله تعالی شفاعت حسنه ته ترغیب ورکا اوس دې آیات کې یو خاص فرد ذکر کیږي د شفاعت حسنه چې هغه سلام کول دي او دعا کول دي مخکې الله تعالی چې شفاعت حسنه کوي د یو بل دپاره اوس د شفاعت حسنه یو مثال ذکر کوي چې هغه سلام کول دي دعا کول دي السلام علیکم څوک د سلام وکړي نوس یې شفاعت حسنه سره و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته دا دغه یو پرد یو مثال د ذکر کوي الله تعالی یکول وی به دغه پر نصیب منها د دې په وجه باندې بر الله تعالی اجر او ثواب درکوي و اذا حییتم کله چې پیشکشی وکړل شي تاسو ته بتحیتین په پیشکشی سره کله چې سلام وکړل شي تاسو ته په سلام کولو سره په حیو بیا احسن منها نو جواب ورکی پا غور بانی داغی نا او ردوها او یا جواب ورکی داغی پشاند کی داغی پشاند کی جواب ورکی مفسرین دی دیر معنی ذکر کردی دی امام مالک رحمت اللہ علیہ وی دی آیات کی تشمیت العاطس مسئلہ بیان شویدہ تشمیت العاطس یعنی یو سرے دی آغا پرنجیو کنو آغا بوی الحمدللہ نو آغا بل بوتو یرحمک اللہ نو چا آغا یرحمک اللہ وی نداوتو یهدیکم اللہ ویصلح بالکم و دی آیات کی اذا حییتم بتحیت فدین مراد دغه تا ته تحیت درکل شولا یعنی یو سړی الحمدلله ویل نن تو توجی يرحمک الله تا ته يرحمک الله وای نن تو واپس وای يهديكم الله ويصلح بالكم دا تو وای امام مالک کوئی دی آیات کی دغه معنی مراد ده نور چیرې ډیر اقوال مفسرینو بیان کړی دي خو غوره قول ده دی مفسرینو لیکلی دي وای مراد ده دینه دین مراد تیرے پس پا شرعی طریقی بانی سلام کول تی مراد دی پا شرعی طریقی بانی سلام تی مراد دی کاست هم مادا قمانا وقل و ازا حجیتم کل چی سلام وقل لیشتاست بی تحییت ان پا سلام کول سرا پا حیو بی احسن منها نو جواب ورکی تاسو پا غور داغی بندی تفسیر جلالین مانا کری دا کان قیل لکم سلام علیکم لکا تاست ویلشی چی السلام علیکم نو پا حجو بی احسن من ها دا غینا بہترین جواب ورکی تاسو تسوائی وعلیکم السلام ورحمت اللہ اغوی چی السلام علیکم نو تو توائی وعلیکم السلام ورحمت اللہ پس تپی پا حجو بی احسن من ها تو تخجو ورک دا غینا او کاغد سویل چی السلام علیکم ورحمت اللہ نو تو توائی وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاته دا غا خجواب شو او که اگر تداویل چه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته اگر در طول وکی پورا که نو و مغفرته دا اشته ده کنیشته ده امام ابو داود رحمت الله علیه پا حدیث کی یو روایت راوڑه ده پاگی که و مغفرته لپس بکشته ده خود دیر و محدثین ویلی ده پاگی که یو راوی ده یحیی راوی ده اگر تزوعید پیلا شویده اگر تزوعید پیلا شویده خلیکن علامه آلوسی رحمت الله علیه وی وای څوک چې دا وایي چې په سلام کې به ومغفرته نه وایي بالکل دا منه دي نو دا قول اتفاقی نه دی دا قول اتفاقی نه دی په حدیث کې راغلی دی اگر که ضعف پکې شته دی خو څوک چې په دې باندې بیخي پابندي لګی او بعضې خلکو سره په دې جیب کې د بدعتو د پتوې ډېرې زیاتې داسې ورولي وته نو که چا ومغفرته وایي او د پسمدستاپه ولګوله چې دا بدعتي دی مړه وایي بدعت دې پېژندلې بدعت څه ته وایي دا بدعت وای نه دینو علامه علوسی رحمت الله علیه و چې څوک وای چې ومغفرته وو سره نه ویل کېږي نو دا مسله بالکل اتفاقی نه ده. دا مسله ګور اتفاقی نه چې بیخی او ته په خلک کافر کې په حدیث کې سره دا راغلی دی. او دغه سی علامه قاسمی رحمت الله علیه و چې په دې حدیث کې رد دی په غچا باندې چاغوي و برکاته باندې وزیادت نه وي نو دغه حدیث چې دا ومغفرته په ابو داود پر روایت کې شته و دا دغه رد لپاره پوره دی که زو په کله شته دی په کې خو بیخی دین انکار کول نه دا صحیح نه دی. نو سه مسله داسې شوله کچا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته دا ټول تاتب کې سپری نه خوذله نو تو تو وای وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته ومغفرته بس کداری تو وای نو څوک دا نبیدت پتونه شي لګوله او کچا ویل چې السلام علیکم نن سبا څوک دا نن سبا خلک غاسان سلام السلام علیکم نه وای ا دې په ځای باندې لن سوې خچاري بس خچاري چار دې خشا او په خیر رالی خو بهی نو په خیر چرته راغلی هغې بې بنیاد به وته وي دا وایي په خیر رالی ښه یې داسې خبره کوي نو داسې کول نه دي په کار. ګوره دا پښتو پرېښودل په کار دي وروستو خیر دی بیا کېناستلې تپوس ته بیا وکړه خیر دی ښه خو بهیي که نه جوړي چې څومره الفاظ درته بیا معلوم وي او که چاته نه وي معلوم نه دي وړاندې ولایتونه چې کوم دي په افغانستان کې او دغسې دا مسعود دي او ډېر په ځایونو کې داسې هغو پنځه منټه در سره بیا هغه په خیر کوي شی بروبر یو باز داسې لګیا شي بس یو لویه خبرې بس دغه پړپړه بیا وایه خو اول چې دی السلام علیکم نو بعضې خلک چې دی هغې نه لاس خپې کټ کړي بس السلام علیکم السلام علیکم نو څوک دې خپې کټ کوي څوک دې لاس کټ کوي څوک دې یو شی کټ کوي نو که تا ته ویل چې السلام علیکم ته ورته وایي وعلیکم السلام ورحمت الله دا ورته ووایه هغه وایي السلام علیکم ورحمت الله ته ورته وایه وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته او هغه دومره نر شي چې وایي وعلیکم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته نو ته ورته وایه وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته ومغفرته بس دغه ځای باندې خبره ودرېدله خبره خلاصه شوله. نو که چا ومغفرته ونه وایه نو ګناهګار نه دی که چا وویلله نو بدعتي به ورته نه وایه. لنډه خبره مې دغه کوله او دغه حوالې مې درته ویلله چې دی دا ذکر کړی دي علامه علوسی دا ذکر کړی دي او علامه قاسمی په خپل تفسیر کې دغه لیکلی دي ومغفرته په حدیث ته ابو داود کې سره دغه روایت راغلی دی. اوس دې ده کې یو مسله واورئ هغه مسله چې تفسیر به غوي لیکلې ده او دغسې ابن کثیر رحمت الله علیه هغه هغه دغه لیکلې ده هغه مسله لیکلې ده هغه مسله داره چې اعلم ان السلام سنت وایي سلام کول چې دا په اتفاق د علماو باندې سنت دي او دا د مسلمان حق دی خو لیکن ورد السلام فریضتن د سلام جواب ورکول دا فرض دي د سلام جواب ورکول څه دي دا فرض دي دا واجب دي دا لازمي خبره ده. ډېر خلک پرې معاشره کې ته به ته سلام وکړي یا د لوی چارۍ د وجې نه یا د بل څه د وجې نه ته به ته سلام وکړي بس هغه یو کدو چې دی بس دغسې روان وي بس تېر شي ته سړی په هغه خپل سلام باندې پیمانه شي چې اوس مې دته سلام ولې وکړه. نو سلام کول دا سنت طریقه ده خو جواب ورکول بیا فرض دي واجب دي دا لازمي خبره ده چې جواب ورکړلی شي. نو صحیح الفاظ وایي او په دا نبی صلی الله علیه وسلم یو مجلس کې ناست دی صحابي راغې وایي السلام علیکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشر بس دغه ټکی وای بیا یو بل کس راغی و السلام علیکم ورحمۃ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایل عشرون بیا یو بل کس راغی و السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثون صحابہ کرام ته پوسو کوي څه مطلب دی عشرون عشرون ثلاثون دې څه معنی ده دا عقود عشره دي دي کیسه چل لګی دا تصویر نبی صلی الله علیه وسلم ته دی اولنی کس چې سلام وکړ السلام علیکم نو بدی باندې لس نیکې ته میلاو شولې دا بل السلام علیکم ورحمت الله سره وایا نو دې ته شل نیکې میلاو شولې او دې بل چې پورا سلام وکړ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته دیرش نیکې ته میلاو شولې دیرش نیکې ته میلاو شولې. الله تعالی دې مونږ او تاسو لپاره دین باندې عمل کولو توفیق نصیب کړي. دې دې کې کو وضاحت مونږ کوسه نو هغه مناسب نه دی انشاءالله په سورې احزاب او په سورۃ النور کې بیا راشي. سړی کور ته ورننوځي په کور کې صرف زنانه ده وتسلمو علی اهلها هغې ته به هم سلام کې نو پښتانه وي چې ما مړ که خو زه خپلې ښځې ته سلام ونه کړم نو وایي جهنم ته لاړ شم په دې باندې خو بس ښځې ته سلام نشم کولی. نه نه وتسلمو علی اهلها. نبی علیه السلام انس رضی الله تعالی عنه ته ویلي وو ای بچوړیا وایي چې کله کور ته ورځي نو سلام کوه او وایي کور کې چې صرف یوازې زنانۍ نو انه برکت لکه دا ستا دپاره برکت دی خیر دی سر زنانو دپاره. دا السلام علیکم معنی څه ده؟ الله دې تکلیف نه بچ کړه، الله تعالی دې باندې تکالیف مشکلات نه راولي، الله تعالی دې په خپل حفظ و امان کې وساته. چې کله د ښځې په سر باندې در راشي او یا چیرې مریضه شي بیا په هسپتالونو کې ښه ګرځي، او یوه ورځ چې په کور کې زنانه نه وي نو بیا خو چیرې خپه وي، یاره کور کې څوک نشته رې وایي، کور والا مې نشته رې، هغې ته کور والا وایي، ښه کور والا دې چیرې نشته رې، بیا خو خپه پسې. نو چې خپه پسې دوا ورته کوه که نه السلام علیکم السلام کوه، دی که به ثواب ډېر زیات دی. یو زنانه وه د هغې د خاوند نوم رحمت الله نوم و، د هغې رحمت الله هغې به چې خپل خاوند ته سلام کو، دا زنانه چې دی دا خو د خپل خاوند نوم نه وایي که نه، وایي السلام علیکم السلام علیکم ورحمت الله السلام علیکم د وړو پلاره، دا بیا ورته ویل وړو پلاره بیا ورته ویل، دا خو دغه رحمت الله دی دا یې نوم دی نه د وړو پلاره، دا بیا ورته ویل تاسو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، دا وایي وایي دا حییتم بتحیه، کله چې سلام وکړلی چې به تاسو باندې سلام کول، فحیو بی احسن منها، نو جواب ورکوي ښایسته د هغې نه، او ردوها، او که ښایسته جواب ته نشي ورکولی د هغې په شان دکې جواب خو ورکه که نه، او ردوها څه معنی ده؟ یعنی هغه تا ته وایي السلام علیکم، ته ورته وایي وعلیکم السلام، نو د هغې په شان دکې خو جواب خو ورکه کم نس کم که نه. ان الله کان علی کل شیء حسیبا، یقینا الله تعالی په هر چیز باندې حساب کوونکې، الله تعالی دې په هر چیز باندې حساب کوونکې ردی سمانا ده. مفسرین لیکلی دي، امام بغوی رحمت الله علیه لیکلی دي محاسبا مجازیا، یعنی الله تعالی په ټولو چیزونو باندې علی کل شیء، نه مراد ټول اعمال تی مراد دي، الله تعالی په ټولو نیکو اعمالو باندې جزا ورکوي، او بیا خصوصا په سلام او د هغې په جواب باندې، دې دی که خود سلام او د جواب مسله روانه ده کنه، نو الله تعالی په ټولو نیکو اعمالو باندې ثواب ورکوي، خو خصوصا بیا د سلام او د هغې په جواب باندې ډیر ثوابونه ورکوي، ډیر ثوابونه ورکوي. علی کل شیء حسیبا، حساب کوونکی ده، یعنی محاسبا مجازیا، حسیبا مجازیا، جزا ورکونکی بدله ورکونکی ری الله تعالی. په دې مخکې آیات کې دا یوه وظیفه پاتې شوې ده، دا ورته ویم بل ځای کې بیا راشي یا برانه شي، او پیدمنه ده ډېره زیاته. دا مقیتا مخکې د الله تعالی دا صفت ذکر شوی دی، او علماو لیکلي دي چې د چا سترګې خوږ دي یا د چا سترګې ډېرې سري دي، بعضې خلکو سار راپاسي ټوله ورځ دا سترګې سري دا سوی کوي سوځي، او یا سترګې خوږ دي درد کوي، نو روزانه دي لس کرته یا مقیتو جل جلاله، یا مقیتو جل جلاله، دا دي دمی په دې په یا مقیتو جل جلاله باندې دا خپل سترګې دي دمی، دا سترګې به خارخ هم نه کوي، د بعضې خلکو دا سترګې خارختېږي، او د بعضې خلکو دا سترګې سري دا به بیا خیشي، او د بعضې خلکو دا سترګې خوږي دننه خوږي، نو دا به خوږیږي هم بیا نه، دا سوروالی به هم ختم شي، او دا دردونه دا به هم ختم شي. یا مقیتو جل جلاله، نو یا مقیتو جل جلاله لس کره تا، دا د ورځې که دوه ځله دمولی شي درې ځله دمولی شي، نو دا ډېر زیات بهترین دم دی، دا کوي انشاءالله پیدا بدله وکړي، او که بل کار ورسره وکړي دا ورته زر خپل طرف نه ویم. په هر وخت کې دم نشي کولای، نو رانجه نه دي، رانجه په دې باندې دم کوي. یا مقیتو جل جلاله، سل کره ته وایي، دوه سوه کره ته وایي، هر سو کره ته چې وایي، رانجه په دم کا، هغه له ورکا وایي، دا په دغه په سترګې په توروي، دې سره به انشاءالله چې دی دا ښه شي. یا مقیتو جل جلاله، الله لا اله الا هو، لا يجمعنكم الى يوم القيامه لا ريب فيه ومن اصدق من الله حديثا. په دې آیات کې اثبات د توحید دا مسلې الله تعالی ذکر کوي. ربط رما قبل سره بالکل آسان دی، دا قرآن دا بی ربط کتاب نه لري، ربط استاد رما کی سره مخکی مسله د قتال ذکر شولا، مسله د شفاعت حسنه ذکر شولا، مسله د سلام ذکر شولا، نو وس الله تعالی دا غی د قبولیت د پاره بنیادی شرط ذکر کوي، هغه بنیادی شرط مسله د توحید د عقیده د توحید ده، چې جهادونه دی وکړه لوالته کې قبر توازی زونډیا چې خپل ټوپک تنه سه جهاد بری قبول شي، دا جهادونه کې دغه سه سلامونه ټول ورځ ځان نری چره سلامي جوړ کړی دی، هر چاته سلام کې عقیده دی برابر نه ده، دغه سه په بندلو باندې پیسې خلکو له ورکه مجاهدین له خپل عقیده دی برابر نه ده، د قیامت مبارک کې عقیده نشته، د الله تعالی په توحید کې عقیده برابر نه ده، نو بس اسی لاړلې غرق شولې، بس اول چې بنیادی شی سره هغه عقیده برابر ول دي، الله تعالی دې زمونږ استاد عقیده برابر کړي. الله الله تعالی لا اله الا هو نشتر حق دار د بندگی سوا د الله تعالی نه لا یجمعنکم الى یوم القیامه خام خبر جمع کی تاسو را الى یوم القیامه یا غورزی د قیامت تا دا الہ په معنی د فی سره د مخ کی دا ویلې شو دی الى یوم القیامه په غورزی د قیامت کی یوم القیامه د قیامت د ورځو نه یونم دی یوم القیامه تو ویلې ویلې کیږي یوم یقوم الناس لرب العالمین زکه دا ټول خلق به کی الله تعالی ته ودرېږي او دا غي ودرېدل تفصیل په حدیث کې راغله دی حفاتن عراتن غرلا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل دا ټول خلق چې الله تعالی ته ودرېږي بربند وي ناسونه ته وي او پیزار به نه پخو باندې په صحیح حدیث کې راغله دی عائشہ بی رضی اللہ عنہا وی اید اللہ تعالی پیغمبر دا خلق بی اوبل تا گوری نا چی دارسی بربنی نبی علیہ السلام توی عائشہ وی تسنگا عجبہ خزائی تا وی اگر دا قیامت رس دا سا دنیا خوندش دا بی اوبل تا گوری نو اللہ یجمعنکم الى یوم القیامہ یوم القیامت تا زکا وی یوم یقوم الناس لرب العالمین طول خلق با اللہ تا ودریگی لاری با پیہی چنیشتر شک پر گئی ومن اصدق من الله حديثا او سوق دې ډیر رښتونه ده الله تعالی نه حدیثن په خبرو کې یعنی د الله تعالی نه سوق په خبرو کې رښتونه نشته ده د دې حدیثن مراد څه شه ده نو یو قول لم پسرین دار چې دې دې کې حدیث ته مراد اخبار د کلمې د الله تعالی ده ومن اصدق من الله او سوق دې ډیر رښتونه ده الله تعالی نه حدیثه په خبرو کې هغه خبرې څه دي الله لا اله الا هو لا یجمعنکم الى یوم القیامه په دې خبر کې د الله تعالی نه بل څوک رښتونه نشته ده نو چې الله د ټولو نه رښتونه ده نو الله تعالی سره شریک نشته ده الله تعالی یکی او ذات ده د دې حدیث نو مراد دغه مخکینی خبره ده چې په دې آیات کې ذکر شوله ومن اصدق من الله حدیثه د الله تعالی نه بل څوک نشته ده رښتونه په خبرو کې نو الله تعالی رښتونه ده او الله تعالی په توحید کې د الله سره څوک شریک نشته ده زه یې تپریوک ان شاء الله بیا وایو تپریوک